صلوا علی الحبیب. الحمدللہ دعوت اسلامی کے امیر علیہ سنت قبلہ محمد الیاس قادری صاحب نے جو کام مسلک اہل سنت کے لیے شروع کیا اس کے اثرات نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بڑے واضح نظر آ رہے ہیں, اور نوجوان نسل بڑی تیزی سے دین طرف راغب نظر آ رہی ہے. اور الحمدللہ فقط سنتوں کا حیا کے لیے کام کرنا یہی دعوت اسلامی کامیابی کا راز ہے. اور مدنی چینل بہت نمایاں کاوش کر رہا ہے. امیر سنت سے میرا سوال ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. اگر پانی ہلک سے نیچے چلا گیا روزہ بھی یاد تھا تب تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, میں علاقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے مطلب ہے کہ خوف خدا دل پہ ہر دم خوف خدا تاری رہے اور نیکی کرنے کی طرف جو ہے دل لگ جائے. اور پیارے باپا جان, کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جس سے کہ جماعت رہ جاتی ہے یا کبھی نماز رہ جاتی ہے یہ نہ رہ جائے. یہ ہمارے اندر باپا سستی اس طرح کی مطلب ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں میں پائی جاتی ہے کہ جماعت کی وہ مطلب ہے کہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کام کو ضروری سمجھتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ وظیفہ ہمیں بتا دیں باپا جان, اور مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ہماری جماعت نہ رہے, ہماری نماز نہ رہے, دل میں یہ رہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے. ایسا خوف پاپا جیسا ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے پاپا آپ کے اندر دیکھا, اس کی ایک جھلک اس کی ایک بوند ہمیں بھی مل جائے, اس کے بارے میں ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوف خدا ہم اسے سمجھتے ہیں کہ عارضی طور پر بیان سنا یا کوئی روایت سنی تو جو رونے لگے بلکنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں اس کو بہت خوف خدا ہے. یہ خوف خدا سے ایسا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصل میں خوف خدا یہ ہے کہ جس کا خوف ہے اس کی نافرمانی چھوڑ دے. قانون سے آدمی ڈرتا ہے تو قانون شکنی چھوڑ دیتا ہے, پولیس افسر سے ڈرتا ہے تو اس کو ناراض کرنے سے بچتا ہے, ایک دنیاوی طور پر اپنے سیٹھ یا بوس سے ملازم ڈرتا ہے تو اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا. یہ دنیا میں اس کی نظیریں موجود ہیں کافی. جب وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ نافرمانیاں کیسے کرے گا؟ تو اصل خوف خدا یہی ہے کہ اس کی نافرمانی ترک کر دے, بھلے رونا اس کو نہ ہے کوئی بات نہیں, رونا اس میں شرط نہیں ہوتا, بلکہ مزہ تو یہ ہے کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ اور دل رو رہا. اب وہ کیفیت ہم کہاں سے لیں؟ تو خوف خدا پیدا کرنے کے لیے خوف خدا کے متعلق بیانات سنے, مطالعہ کرے, تصوف کی کتب پڑھے جن میں خوف خدا کا بیان ہوتا ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی اس عنوان پر خوف خدا کے عنوان پر ایک کتاب شائع کی ہے, شاید موجود نہیں ہے میرے پاس اس وقت. بہت پیاری کتاب ہے, مختصر سی کتاب ہے. خوف خدا, اس کتاب کا نام ہی خوف خدا, بس مختصر سی ہے. ایک تو یہ, دوسری یہ, دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی, یہ بھی خوف خدا پیدا کرنے پر مدد کرے گی. یہ مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے, 80 سے مضمون تو 80 تک ہی ہے. اور یہ کتاب ہے بھی پرانی کتاب ہے, بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے, پرانے بزرگوں کی. اور اس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے کیا, مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا. یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے. اس طرح کی اگر مطالعہ کریں گے نا کتب کا, تب بھی خوف خدا کا ذہن بنے گا. اور یہ تو طے کرنا ہے کہ گناہ ہر صورت میں چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ چلو بھائی اب رمضان کا مہینہ ہے تو اس لیے گناہ نہ کریں, اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اب گناہ نہ کریں, مسجد میں آ گئے اب گناہ نہ کریں. بالکل ایسا ہی کریں کہ مسجد میں آ گئے تو گناہ نہ کرے آدمی, اعتکاف میں گناہ نہ کرے, رمضان میں گناہ نہ کرے. مگر اب ان تین صورتوں کے علاوہ گناہ کرے یہ نہیں تو گناہ نہ کرے. نافرمانی نافرمانی ہے, کم ہو یا زیادہ, چھوٹی ہو یا بڑی. تو اپنے آپ کو ہر صورت میں سارا ہی سال, ساری زندگی گناہوں سے بچانے کی تگو داؤ میں لگا رہے. آنکھ اٹھے گناہ کی طرف تو اس کو بند کر لے, پھیر لے. ہاتھ گناہ کی طرف اٹھے تو اس کو روک لے, پاؤں گناہ کی طرف چلے تو اس کا رخ بدل دے. دماغ گناہوں کا سوچے تو اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل کر دے. تو اس طرح مطلب ہر عضو کو گناہ سے بچائے. یہ کوششیں آپ جاری کر دیں, مطالعہ کریں, اللہ نے چاہا تو خوف خدا پیدا ہو جائے گا. اور یہ آیت کریمہ اگر یاد رہے تو ٹھیک, ورنہ ساتھ میں ایک روایت بھی عرض کروں گا تو اس سے بھی خوف خدا بہت پیدا ہوتا ہے, دل بہت ڈرتا ہے. یاسین شریف کی آیت ہے, ممتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرمو آج کے دن الگ پھٹ جاؤ, جدا ہو جاؤ. تو اب اس میں یہ ہے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے, روایت ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ آدم اپنی اولاد میں سے دوزخیوں اور جنتیوں کو الگ الگ کر لو. عرض کریں گے یا اللہ کتنے میں سے کتنی, حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے الگ کر لو. اب 1000 بچا ایک. اس روایت کو ذہن میں رکھے, اس آیت کو ذہن میں رکھ کر یہ روایت ذہن میں رکھے. اب اپنے کردار پر نظر ڈالے کہ میرا کیا بنے گا, کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں 1000 میں 1 جنتیوں جیسے عمل کرتا ہوں, کیا میرا 1000 میں سے 1 نمبر آ جائے گا. یوں غور کر کے اپنے آپ کو ڈرائے, اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اب تو مجھے بخشے گا ہی نہیں, میں تو ہوں ہی سخت گناہگار. اپنے آپ کو سخت گناہگار سمجھنا چاہیے, یہ تو ضروری ہے, لیکن اپنے آپ کو جہنمی تصور کرنا, دوزخی سمجھ لینا کہ اب میں تو جہنم ہی میں جاؤں گا, اس کی شرن بھی اجازت نہیں ہے. نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے گا محض اپنے فضل و کرم سے. تو یوں انشاءاللہ خوف خدا پیدا ہوگا, اور گناہوں سے بچنے کا مزید ذہن مضبوط ہوگا. یہ کتاب آ گئی خوف خدا, اس کے صفحے 160 حدیہ معلوم نہیں ہے, لانے والے پوچھ کر آتے تو یہ بھی عرض کر دیتا میں, لیکن یہی کوئی 25-30 روپے حدیہ ہونا چاہیے اس کا. بہت پیاری کتاب ہے, آپ پڑھیں پھر بات کرنا میرے سے کہ واقعی آپ نے کیا نسخہ دیا ہم کو. یہ کتاب پڑھیں گول کے پی لیں, اگر آپ کو واقعی خوف خدا چاہیے تو اس کو پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا دل نرم پڑ جائے گا, گناہوں سے بیزاری ہونے لگے گی, اولیاء کرام کی محبت آپ کے دل میں پھوٹنے لگیں گے اس کے سوتے. اس میں ایسے ایسے اولیاء کرام کے خوف خدا کے واقعات ہیں, آیتیں ہیں خوف خدا سے متعلق, احادیث مبارکہ بھی ہیں, حکایات بھی ہیں. اس کو آپ پڑھیے, 160 صفحات ہیں. یہ پڑھنے والا تو کیا وہ دو گھنٹے میں پڑھ لے اس کو, میرا خیال ہے جذبہ ہو تو ہر کوئی ذہن بنتا ہے پڑھنے کا. خوف خدا کے طلبگاران اس کو ضرور پڑھیں, اس کو اپنی خاص لائبریری میں جگہ دیں, اور موقع ملے جب جب کھول کر ذرا دیکھ بھی لیا کریں پڑھ لینے کے باوجود, تاکہ یاد دانی ہوتی رہے. انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو خوف خدا یاد دلاتی رہے گی انشاءاللہ. حدیہ بھی حاجی امین بتائیں گے. اچھا مکتبے پہ نہیں مدین پاپا, 160 صفحات کی کتاب 45 روپے حدیہ ہے پاپا. 45 روپے حدیہ ہے, مل جائے گی مکتبے پہ انشاءاللہ. جی پاپا انشاءاللہ اس کو ضرور حاصل کیجیے. اور جس طرح آپ بابا ترغیب واد ارشاد فرماتے ہیں, تو ابھی اسلام بھائی نے مطلب پرچی دی ہے, 18 رسائل کا مطالعہ کر چکے ہیں, اور جیسے جیسے وقت ملتا ہے بابا, یہ کئی اسلامی بھائیوں کا معمول دیکھا ہے کہ یہاں موجود المدینہ لائبریری جو بنائی ہے, اور اسی طرح اپنے حلقوں میں بھی یہ اکثر مطالعہ کرتے نظر آتے ہیں. تو بابا یہ کئی اسلامی بھائی پرچیاں دیتے ہیں کہ حافظہ مضبوط ہو جائے, اس کے لیے بھی بابا سے دعا کروا دیں. تو بابا ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. بہت بڑے انشاءاللہ یہ مطالعہ کرنے والے ہیں نا, اپنے پاس علم کا ذخیرہ جمع کریں گے. یہ میں آپ کے سامنے ہوں, میں نے کسی بھی مدرسے میں نہیں پڑھا, ایک دن بھی نہیں پڑھا, ایک گھنٹہ بھی نہیں پڑھا. میں نے درس نظامی نہیں پڑھا, جن کو پتا ہے وہ سمجھتے ہیں میں انکساری نہیں کر رہا, میں واقعی باقاعدہ نہیں پڑھا. میں نے مجھے یہی کتاب میں اعلی حضرت کا فیض کتاب اور علماء کی صحبت یہ بول رہی ہے. تو آپ کو ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی صحبت جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قدردان ہی کرتا ہوگا. باقی جو علوم مدنی مذاکرے میں الحمدللہ حاصل ہوتے ہیں, یہ بعض ایسے ایسے اس میں مدنی پھول ملتے ہیں کہ آپ 100 کتابیں بھی کھنگال ڈالیں تو شاید اس میں سے نہ نکلے الحمدللہ. مدنی مذاکروں کو مستقل ہمیشہ کے لیے پکڑ لیں, یہ نہیں کہ رمضان مبارک میں تو بے شک آپ اس کو پکڑے رہے, آئندہ بھی ہر سنیچر کو ہوتا ہے نا مدنی مذاکرہ, تو یہ اس کو پکڑ لیں. جب میں زندہ ہوں اللہ کرے کہ یہ مجھ میں طاقت رہے اور میں یہ خدمت انجام دیتا رہوں, میرے اپنے تجربات ہیں, علماء کی صحبتیں ہیں الحمدللہ, تو میں وہ آپ کی خدمات میں عرض کرتا رہتا ہوں. اور کوئی میری ذات سے موقوف نہیں ہے کہ آپ کو یہ معلومات ہوں, الحمدللہ للہ اہل سنت کے عیسائی بھائی بھی تشریف فرما رہتے ہیں, یہ بھی مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں, ان سے پوچھ کر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. دارالفتا اہل سنت کے مفتیان کرام سے معلومات کر کے ان سے تحریریں سوالات کی منگوا لی جاتی ہیں, ضرورتاً ہمارے مدنی چینل والے منگوا لیتے ہیں, کبھی میں خود براہ راست منگوا لیتا ہوں, تو وہ تحریریں بھی اس کی روشنی میں کبھی زبانی کبھی دیکھ کر آپ کو احکامات بیان کیے جاتے ہیں, کبھی کتابوں سے نکال کر آپ کو یہ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ کرے چلتا رہے, آمین. میں بھی یہ خدمت انجام دیتا رہوں, میرے بعد بھی ایک سے ایک انشاءاللہ اپنے پاس اہل علم اسلامی بھائی ہیں, تو وہ برحال میں نے ابھی سیٹ سنبھالی ہوئی ہے, چپکا ہوا ہوں اس پر, میرے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت ملیں گے. اور یہ جو مطالعہ کے شوقین ہیں انشاءاللہ یہ بھی آگے آئیں گے, اور ایک وہ دن آئے گا کہ یہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے اور اپنے اجتماعات میں مدنی پھول لٹاتے رہیں گے انشاءاللہ. اب مطالعہ پکڑ لیں. اور کتابیں جو ہے نا یہ ہمارے اکابرین نے جو لکھی ہیں یہ ہمارے ہی لیے لکھی ہیں, ہمارے پڑھنے کے لیے لکھی ہیں تاکہ ہم علم حاصل کریں. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مبارک قول کہ میرا بس چلتا تو تمہیں علم گھول کر پلا دیتا. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں ہمیں علم دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے, فقہی احکام بھی سیکھنے کو ملتے ہیں, حکمت کی باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں, خوف خدا عز و جل کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں, عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی جام بھی ملتے ہیں, اور اس کی مدنی بہاریں بھی منظر عام پر آتی ہیں. آپ کے گوش گزار ایک مدنی بہار. مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز مکتوبات وغیرہ کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. خانے والے پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا جو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بری صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے میں گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا تھا, شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو. آہ, زندگی یوں ہی غفلت کی نظر ہوتی جا رہی تھی. شارٹس پہننا اور بری صحبت کو اختیار کرنا میرا مشغلہ تھا. کبھی کبھی مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا تھا. میری اصلاح کا ذریعہ کچھ اس طرح ہوا کہ سن 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 14ویں شب کو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. میں ملفوظات امیر اہل سنت سنتا گیا, الحمدللہ عز و جل توبہ کرنے کی سعادت پاتا گیا. دوران مدنی مذاکرہ میں بہت متاثر ہوا اور ایمان کی حفاظت کا ذہن ملا, مذکورہ گناہوں سے سچی توبہ کی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو گیا. یہ الفاظ یعنی یہ ایس ایم ایس بیان کرتے ہوئے میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی کے بقیہ ایام مدنی ماحول میں رہتے ہوئے مدنی حلیے میں ملبوس, سر پر سبز امامہ سجائے اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی مبارکہ آراستہ کیے گزاروں گا, اور چاند رات 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیت ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ رب العالمین عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز کی توفیق ملی, نوافل کی رغبت ہوئی, روزے رکھنے کی سعادت ملی, مدنی حلیے کی توفیق عنایت ہوئی. یا دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات اتاریہ, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات, رسائل وغیرہ پڑھنے کی ذریعے آپ کو ہدایت ملی, برائیاں چھوٹ گئیں مثلا فیشن پرستی ڈکیتی وغیرہ, تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ہاتھوں ہاتھ اپنی مدنی بہار اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ یا madani.bahare@davatislami.net پر آپ میل کر سکتے ہیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا گیا, کوئی شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیتا ہے لیکن نہ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی نہ ہی آپ کا خرقہ پہنا, تو کیا وہ آپ کا مرید ہے؟ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے اللہ عز و جل کے ہاں وہ مقبول ہوگا اور اللہ عز و جل اس پر مہربان ہوگا, اگرچہ وہ برے عمل والا ہی کیوں نہ ہو وہ میرا مرید ہے. بے شک میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم بھی توبہ کریں اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے

اور پہچان بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب استحام. فیضان سنت جلد اول کے باب آداب طعام میں غالباً اس کی تفصیل ہے, وہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, اگر مل گیا تو اس میں سے عرض کریں گے. جب تک کوئی اور سوال چلا لیجیے. پڑھ رہے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عدنان اتاری باب المدینہ کراچی سے بابا کی بارگاہ میں سوال ہے. نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں پھر بھول جائیں تو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں؟ اسی طرح التحیات میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال جو ہے اس کا ہم نے مفتی صاحب قبلہ سے جواب حاصل کیا ہے, اس میں سے عرض کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ میں جس آیت سے بھولیں اسی آیت کو دوبارہ پڑھیں. شروع سے نہ نئے سرے سے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں. اگر دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھی تو اس کی مختلف سورتیں ہیں. نمبر ایک, سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کا دوبارہ پڑھنا فرض کی آخری دو رکعت میں ہوا تو چاہے اس سے پہلے پوری سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا تھا یا آدھی یا آدھی سے کم, کسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. نمبر دو, سورۃ الفاتحہ جان بوجھ کر فرض کی پہلی دو رکعتوں میں دوبارہ پڑھی اور اس سے پہلے نصف یعنی آدھی سے زیادہ پڑھ چکا تھا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی, سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا, نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا, سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا. نمبر تین, فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں بھولے سے دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس سے پہلے نصف یعنی آدھی سے زیادہ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا تھا تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا. التحیات میں بھی جہاں سے بھولے وہیں سے پڑھے. اگر دوبارہ سے التحیات پڑھی تو اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر قاعدہ اولا ہے یعنی پہلا قاعدہ ہے, پہلی بار التحیات میں پہلی مثلا چار فرض پڑھ رہا تو اس کی جو پہلی بار بیٹھیں گے التحیات پڑھنے کے لیے اس کو قاعدہ اولا بولتے ہیں. اگر قاعدہ اولا ہے اور بھولے سے دوبارہ التحیات پڑھی تو دوبارہ پڑھنے میں اگر ایک رکن کی مقدار تاخیر ہوئی یعنی اتنی تاخیر ہوئی جتنی تاخیر اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھنے سے ہوتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. یعنی التحیات کا اتنا حصہ دوبارہ دہرایا کہ جس سے اللہم صلی علی محمد جتنا وقت لگا تو یہ اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا. تو یہ اس صورت میں کہ بھول سے اتنا دوہرایا, نمبر دو. اور اگر جان بوجھ کر دوبارہ تحیات پڑھی اتنی مقدار میں یعنی اتنی تاخیر ہوئی تو اب نماز واجب الاعادہ ہوگی, یعنی دوبارہ دہرانی ہوگی, سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. نمبر تین, اگر قاعدہ ثانیہ یعنی کہ دوسرا قاعدہ آخری قاعدہ جیسے چار فرض کا آخری قاعدہ ہے اور اس میں دوبارہ تحیات التحیات پڑھی تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. بہار شریعت میں ہے فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں, یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ ایک کے بدلے دو بار پڑھ لی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا, اور اگر پہلی رکعتوں میں سورت الفاتحہ کا الحمد شریف کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا, آدھے سے زیادہ پڑھ لیا تھا, پھر تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. یعنی بھول کر جب یہ پڑھا, کیونکہ فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں, اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اعادہ کیا نئے سرے سے پھر پڑا تو سجدہ سہو واجب ہے. تو وہ صورت یہی ہے کہ جان بوجھ کر پڑے گا تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا, بھول کر اگر یہ آدھے سے زیادہ دوبارہ پڑھ لیا تب سجدہ سہو سے کام چلے گا. در مختار میں ہے تشہد وہی التحیات پر رکن کی مقدار زیادتی کی وجہ سے نے بڑھانے کی وجہ سے تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو واجب ہے, اور ایک قول کے مطابق ایک حرف بھی پڑھا یعنی زیادہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا. ذیلعی میں ہے الصح یہ ہے کہ اگر یعنی صحیح ترین یہ ہے کہ اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا, یعنی اتنی مقدار میں تحیات کے الفاظ دوبارہ پڑھے جو پڑھ چکا تھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا, لیکن صورت وہی ہوگی کہ بھول کر یہ پڑھے, اگر جان بوجھ کر پڑھے تب تو نماز دہرانا واجب ہوگا. التحیات میں پہلے قاعدے میں مثلا فرض کے پہلے قاعدے میں اس طرح سنت المؤکدہ یا وتر واجب کے پہلے قاعدے میں التحیات پوری پڑھنے کے بعد اگر درود ابراہیم کا اتنا حصہ بھی پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد, یا یہ پڑھا اللہم صلی علی سیدنا اور یاد آ گیا اور رک بھی گیا, لیکن چونکہ اتنا پڑھ چکا ہے تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا, اور جان بوجھ کر پڑھا ہے تب تو وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اس کے تحت اس در مختار کے اس جزئیے کے تحت رد المختار, کہ رد المختار جو ہے یہ در مختار کی شرحہ ہے, چنانچہ اس کے تحت رد المختار میں ہے کہ سجدہ سہو کا واجب ہونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے ہے, اور وہ واجب یہ کہ تشہد کے بعد یعنی التحیات کے بعد بغیر کسی فاصلے کے قیام کیا جائے, یعنی مثلا فرض پڑھ کر التحیات تو پوری پڑھ لی, اب اللہم صلی علی سیدنا پڑھا تو یہ بے شک درود شریف ہے, لیکن کیوں درود پڑھا اس لیے سجدہ سہو واجب نہیں ہے, بلکہ تیسری رکعت میں جو یہ تاخیر ہوئی نا کھڑے ہونے میں تاخیر ہوئی، اس تاخیر کی وجہ سے سجدے سہو ہوئے، یا جان بوجھ کر پڑا ہے تو دوبارہ نماز لوٹا نہیں ہے. فتح القدیر میں قعدہ اولا میں تشہد کی تکرار سے سجدہ سہو واجب ہوگا، قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. یعنی آخری قاعدے میں اگر التحیات کسی نے دو بار پڑھ لی مثال کے طور پر، تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لمبو ہے. توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب وہ گزشتہ سوال کا جواب فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 430 بلکہ اس سے پہلے بھی اولیاء کرام حکایت اس کے ضمن میں لکھا ہے، تو وہ ہے بہت طویل ہے، کیا کرنا چاہیے. جیسے 356 اولیاء کرام حضرت سیدنا ابن مسعود، یہ 431 نیچے سے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے 300 بندے روئے زمین پر ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 40 کے دل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر یعنی مبارک دل پر ہیں، اور 7 کے دل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر نے پاکیزہ دل پر ہیں، اور 5 کے دل حضرت سیدنا جبرائیل علی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پر ہیں، اور 3 کے دل حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، 1 ان میں ایسا جس کا دل حضرت سیدنا اسرافیل علی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہے. جب ان میں سے ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 3 میں سے ایک مقرر فرماتا ہے، اور اگر 3 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 5 میں سے ایک کو، اور اگر 5 میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 7 میں سے ایک کو، اور اگر ان 7 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 40 میں سے ایک کو، اور اگر ان 40 حضرات میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ 300 میں سے ایک کو، اور اگر ان 300 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ عام لوگوں میں سے ایک کو مقرر فرماتا ہے، ان کے ذریعے سے وسیلے سے زندگی اور موت ملتی، بارش برستی، کھیتی اگتی اور بلائیں دور ہوتی. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا ان کے ذریعے کیسے زندگی اور موت ملتی ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے امت کی کثرت کا سوال کرتے ہیں تو امت کثیر ہو جاتی ہے، اور ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو ان کی طاقت توڑ دی جاتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو بارش برسائی جاتی، زمین لوگوں کے لیے کھیتی اگاتی ہے، لوگوں سے مختلف قسم کی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں. اب پھر وہ اسی طرح ابدال کا بھی تفصیلی کافی تفصیلی بیان ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو فیضان سنت جلد اول صفحہ 253 سے لے کر اوپر سے 253 سے لے کر 259 تک پڑھ لیں, 6 صفحے. یہ میں سارے پڑھوں گا تو شاید ناظرین کے لیے وہ زیادہ کشش نہ رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ولی کی پہچان جو ہے نا وہ ویسے تو ہے دشوار, ولی را ولی می شناست, یہ ایک مقولہ ہے کہ ولی ہی ولی کو جان سکتا ہے, لیکن ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. اور تھوڑی سی یہ وضاحت بھی اگر فرما دیں, عموماً یہ ہوتی ہے وضاحت کہ ولایت کیسے ملتی ہے. یہ کوششوں سے نہیں ملتی, قصبی نہیں ہے, وہ بھی ہے قصبی, وہ کہ اپنی یعنی کوششیں کر کے حاصل کریں, وہ بھی وہ جس کو اللہ عطا کرے عطائی. تو ولایت اللہ تعالی کی خاص عطا ہے جس کو وہ دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. بعض لوگ چرسی بنگڑیوں کے استدراج دیکھ کر, یعنی کہ استدراج اور کرامت تعریف میں دونوں قریب قریب ہیں, کہ ایسی بات کسی سے ظاہر ہونا کہ جو عادتاً محال ہو, یعنی کہ عام طور پہ جو ہو نہ سکتی ہو. مثال کے طور پر یہ بلب جیسے بند ہے, اس کا بٹن آف کیے بغیر اشارہ کیا اور جل گیا, تو اب اگر کسی ظاہری طور پر ایسے شخص نے اشارہ کیا, عالم بھی ہے اور اس کا ظاہر جو ہے وہ نیک پرہیزگار ہے, تو اس کو کرامت کہا جائے گا اس بلب کو اشارے سے روشن کرنے کو. اور اگر کوئی داڑھی منڈا ہے یا بے نمازی ہے یا فاسق و فاجر ہے, فاسق مولین ہے, فاسق ہے بلکہ, اور اس نے یہ اشارہ کر کے بلب جلا دیا, تو یہ استدراج کہلائے گا, یہ کرامت نہیں ہے استدراج. اور اگر کوئی عالم نہیں ہے, پرہیزگار آدمی ہے, متقی شخص ہے, اور اس نے یہ کیا, تو یہ کرامت نہیں کہلائے گا, اس کو معونت کہیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں تو وہی کوئی جاہل لٹھمی کو اس طرح کی بات ظاہر کر دے, اس کو لوگ کرامت بولتے ہیں. پھونک ماری, سر کا درد چلا گیا, تو بھائی کرامت ہوگی. یہ تو علاج ہے, کرامت تھوڑی عملیات ہے. تو یوں تو پھر کرامت تو پھر وہ پین کلر گولی بھی تو با کرامت ہوتی ہے, اس کے بھی پانی سے وہ گھول کے پی لو دو گولیاں, مشہور گولیاں کھانے کے بعد پینی چاہیے. پین کلر دوا ہمیشہ یاد رکھیے, خالی پیٹ میں نہیں لینی چاہیے, ورنہ پیٹ میں وہ السر کر سکتی ہے, نقصان کرتی ہے. پین کلر یعنی کہ درد کی گولیاں, یہ بھرے پیٹ میں لینی چاہیے, کچھ کھا پی کے, خالی پیٹ میں نہیں. یہ ایک طبی اصول عرض کر رہا ہوں آپ کو, یہ مدنی پھول ہے. تو یوں مطلب دواؤں سے بھی اچھا, پھر ڈاکٹر ہے جو سرجن ہوتے ہیں, وہ ہاتھ میں یعنی کاٹ کے دل ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اپنے بندے کا, پھر وہیں لگا بھی دیتے ہیں اور زندہ بھی رہ جاتا ہے بندہ. یہ کرامتیں نہیں ہیں, یہ طب ہے, جس کو استدراج بھی نہیں کہیں گے, ایک فن ہے. اس طرح عملیات کے ذریعے علاج, یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے, اس کو کوئی نام دیا نہیں ہے علماء نے کہ یہ کرامت ہے یا معونت ہے یا کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں مطلب یہ پہچان نہیں ہے ہم کو، ہر بات میں بولتے ہیں کرامت، ہر بات کرامت نہیں ہوتی، کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے، ولی کا عالم ہونا شرط ہے، جاہل ولی نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ عام طور پہ جن کو ہمارے یہاں ولی کہا جاتا ہے وہ علماء نہیں ہوتے، وہ عالم کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی، مگر ہم لوگ بس وہ بھیڑ چال ہوتے ہیں، جس کو چاہیں ولایت کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں، جس کو چاہیں اٹھا کر ایسا پٹختے ہیں کہ وہ بیچارہ مطلب ایک مومن کی حیثیت بھی اس کی نہیں رہنے دیتے، بعض اوقات اتنا اس کو ذلیل کر دیتے، حالانکہ بسا اوقات وہ نیک بندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔ تو یہ طرح طرح کے لوگوں نے آستانے کھولے ہوئے اور نیلے پیلے جھنڈے لگا لیے، حق ہو کا نعرہ لگایا، فضا میں گورا، تھوڑی زلفیں لے رہی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہوا بعض اوقات ضرور پہنچا ہوتا ہے، سٹے کا دم لگاتا ہے، سمجھے، لگے دمتے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، اس طرح کے پہنچے ہوئے ضرور ہوتے ہیں، لیکن خدا تک نہیں، وہ شیطان تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کو پہچان نہیں ہے، تو اس لیے میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ہم کو اللہ نے دامن دے دیا سرکار اعلی حضرت کا، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا، یقین مانے ان کا دامن اگر آپ ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ رکھیں گے، آپ کسی چرسی بھنگڑی کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، کسی طرح دیکھنا ہی نہیں ہے، میں بھلا میرے اعلی حضرت بھلے، جو میرے اعلی حضرت کے معیار پر پورا اترتا ہے بس اسی کی ترکیب میں آپ رہیں، باقی ادھر ادھر جائیں گے کہیں کچھ ہو جائے گا، آپ کو مسئلہ ہو جائے گا، ایمان کو بھی کچھ نہ ہو جائے گا، فیضان رضا بس یہ حاصل کرتے رہے، اور دعوت اسلامی یہ فیضان رضا کا مظہر ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے فیضان رضا اللہ کی رحمت سے، کہ دعوت اسلامی اعلی حضرت کے ہی مسلک سے وابستہ ہے، انہی کے فرمودات کو عام کر رہی ہے، اس لیے عام کر رہی ہے کہ یہ اعلی حضرت ہمارے قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتے، قرآن و شریعت کی بات کرتے ہیں، اور حنفی ہیں، اور ہم دعوت اسلامی کی اکثریت حنفی ہے، لیکن شافعی جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، دیگر یعنی کہ حنبلی، مالکی، سب کے لیے دعوت اسلامی ہے، مگر بکثرت حنفی ہے۔ عقائد میں جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے نا، تو شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی سب ایک ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، عقیدہ سب کا ایک ہے، جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے وہی امام شافعی کا عقیدہ ہے، وہی امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، جو امام مالک کا عقیدہ ہے وہی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے وہی ان تینوں اماموں کا عقیدہ ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، وہ فقہی مسائل میں اختلاف ہے، یہ اختلاف وہ نہیں ہے کہ جس پر مطلب کوئی یعنی کہ وہ علیحدگیاں اختیار کی جائیں اور آپس میں ٹھن جائیں، ایسا نہیں، ہاں ہماری جو بھی ہمارے اسلام کے عقیدے جو قرآن و حدیث نے بیان فرمائے ان سے ہٹ کر ہماری اسے ٹھنی بھی رہے گی، سیدھی بات ہے، ہماری اس سے گٹ چوڑ ہو ہی نہیں سکتی، زبان خاموش ہو سکتی ہے، دل نہیں بدل سکتا، ظاہر دل تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہم کو قرآن و حدیث کے ذریعے عقائد تعلیم فرمائے، الحمدللہ ہمارے دل میں وہی رچے بسے ہیں، اگر کوئی ہمیں مطلب ہے کہ کولو میں پیل بھی دے تو ہمارا قطرے قطرے سے انشاءاللہ یا رسول اللہ اور یا غوث پاک کی صدایں سنائی جائیں گی، اس کے لیے سننے کے لیے کام چاہیے وہ الگ بات ہے، ہم تو وہ ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، ہمیں احمد رضا کا غلام، میں احمد رضا کا غلام، کتنی اعلی مجھ کو نسبت مل گئی، کتنی اعلی ہم کو نسبت مل گئی، گئی ہاں مل گئی کتنی آلہ ہم کو نسبت مل گئی کتنی آلہ ہم کو نسبت مل گئی بہار شریعت میں ولایت کے تعلق سے پورا باب ہے جلد اول صفحہ 264 سے وہ شروع ہوتا ہے اس میں سے دو تین مدنی پھول عرض کرتا ہوں ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے مسئلہ نمبر ایک ولایت وہبی شے ہے یعنی ولایت اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے یہ اس کے حاشیے میں وہبی شے کے معنی یہ لکھے نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتدا یعنی شروعات سے ہی مل جاتی ہے نمبر دو ولایت بے علم کو نہیں ملتی خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف یعنی ظاہر کر دیے ہوں عقیدہ نمبر ایک تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں اور تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے یعنی سب سے زیادہ معرفت و قرب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے پھر فاروق اعظم پھر ذنورین یعنی عثمان غنی پھر مولا مرتضی یعنی مولا علی کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج جمعرات ہے اور انشاءاللہ عزوجل عصر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوگا اور یہ اجتماع انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی ہوگا آج کے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنت و برا بیان فرمائیں گے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت 6 بجے ادا کی جائے گی تو یہاں کے حاضرین ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں ضرور بھی ضرور اس اجتماع میں شرکت فرمائیں صلو علی الحبیب دیکھیے آج ہفتہ وار اجتماع میں باہر سے بھی ایک تعداد اسلام بھائیوں کی توقع ہے کہ تشریف لائے گی تو متقفین کی خدمت میں عرض ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے ہٹیے نہیں جب تک مجبوری نہ ہو وہی کالی پٹی میں صف میں بیٹھے رہیے گا بلکہ ابھی عصر سے پہلے بھی کچھ اسلام بھائی آ بھی چکے ہوں گے مزید آ بھی رہے ہوں گے تو اس لیے وہ پھر آپ کو تکلیف نہ ہو اور دھکم پیل پھر وہ تیری جگہ میری جگہ مسجد میں بحث جھگڑا دل آزاری اظہار ثانی کی صورت نہیں ہونی چاہیے تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اگر پھر بھی کوئی آ گیا اور دھکم پیل کر رہا ہے تو اس میں آپ کے لیے آسانی گناہوں سے بچت اسی میں ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں, جھگڑا نہیں کرنا مسجد میں بھلے, اور اس کو بھی برا نہیں بولنا, اس کو بھی معاف کر دینا. بعض آ جاتے ہیں بےچارے جھکی قسم کے جو وڑیل ہوتے ہیں, ماحول کے کم ہوتے ہیں ذرا, امام تو ملتا ہے دکان میں باندھ لیتے ہیں, جو میرا کو اجتماع میں باندھ کے آ جاتے ہیں, وہ لڑائی بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. ان سب کو سدھارنا ہے نا آپ کو, یہ آپ کا, آپ کی مسکراہٹ, آپ کا حسن اخلاق ان کو سدھارے گا. آپ بھی اڑی کونیاں ماریں گے تو پھر شاید بگاڑ بڑھ جائے گا, اور بولے گا تو باہر نکلتے رہو بتاؤں گا. یہ بھی ہوتا ہے, آتے ہیں ایک سے ایک یہاں آتے ہیں, ان سب کو ہم نے صحیح کرنا ہے مل جل کے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے سامان کا تحفظ تو مستقل جاری رکھنا ہے, ایسے اوقات پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے. کل جمعہ ہے, کل بھی ایک تعداد نماز کے لیے تشریف لاتی ہے, تو یہ کہ اس میں بھی رسک بڑھ جاتا ہے. روز ہر وقت رسک ہے, یا اس طرح کے لوگ شاید بیٹھے بھی ہوں گے جو موقع پا کر وہ جمع کرتے ہوں گے, قیمتی چیزیں چرا چرا کر لے جاتے ہوں گے, چھوڑ آتے ہوں گے, بھجوا دیتے ہوں گے, یہ ٹیمیں بھی آ جاتی ہوتی ہیں ایسے مواقع پر. تو اپنا ان کا بھی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. کل جا کر انتظامیہ کو برا بھلا مت بولنا کہ مجلس نے ہماری چیزوں کی حفاظت نہیں کی, مجلس کوشش کرتی ہے لیکن ظاہر اس کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ بےچارے کیا کیا کریں گے, آپ کا مال کیسے سنبھالیں گے. ان پہچان ہی نہیں ہے, امام والا ہے, سفید چادر اوڑی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, وہی چوریاں کر رہا ہے تو کیسے پتا چلے گا, ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا. اس لیے آپ نے اپنی چیزوں کو خود ہی سنبھالنا ہے. شروع میں بھی یہ عرض کر دی تھی لیکن بیچ بیچ میں بھی اس طرح آتے رہتے ہیں نا, اعتکاف کے لیے آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی تین دن کے لیے آتا ہے, کوئی ویسے ایک آدھ دن کے لیے آ جاتا ہوگا. تو یہ سب کے لیے احتیاط کی تدابیر رہنی چاہیے. ہر جگہ لوگ رکھتے ہیں, مسجد نبوی شریف میں بھی معاذ اللہ چوریاں جیبیں کٹنا ہوتا ہوگا. کعبے کے طواف میں بھی سنا ہے لوگ بےچارے بیلٹ باندھے ہوتے ہیں حاجی لوگ, تو ان کے بیلٹ میں سے ہی پیسے نکال لیتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں, لیکن چونکہ وہ قانون پر سختی سے عمل ہے کہ جو پکڑا گیا پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا, وہاں سختیاں اتنی ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور وہ کوئی فون آ گیا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا, ایسا وہاں نہیں ہے. وہاں تو جو پکڑا گیا پھر اس کی نسلیں یاد کرتی ہیں, وہ ایسی اس کی ترکیب بنتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی کوئی قانون پر ان ہر اس ہر قانون پر عمل ہو جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. اللہ کرے سب عمل کرنا شروع کر دیں, یہ امت کی حالت جو ہے سمر جائے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اتاری ہے, میں ضیاء کوٹ سے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کے لیے حاضر ہوا ہوں. باپا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عربی فصیح و بری کلام مرتب کر کے کہے کہ قرآن کی مثل ہے, تو اس کی غلط بیانی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی مفتی صاحب سے ہم نے حاصل کیا ہوا ہے. فرماتے ہیں جو قرآن کو اللہ تعالی کا کلام نہ مانے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی مثل انسان بنا سکتا ہے, اس جیسا انسان کلام بنا سکتا ہے, یہ اعتقاد رکھنے والا مسلمان نہیں رہتا. مسلمان ایسی بات کر بھی نہیں سکتا. کفار اس طرح کی بے سروپا, اس طرح کے بے سروپا کفریات بکتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس اگر وہ ہے جدی پشتی مسلمان ہوتے ہیں لوگ, یعنی کہ مسلمان کہلانے والا ہے, اب یہ مرتد تو ہو گیا جو ایسا کہتا ہے, اسلام میں نہ رہا, تو اب یہ تھام پہلے مسلمان یہ کہنے سے پہلے مسلمان تھا اور یہ جہالت کی وجہ سے یا اس طرح کی کسی بری صحبت یا ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھنے کی وجہ سے بھی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے اور یہ پھر ایسی بک بک کرتے ہیں. کیونکہ بعض اساتذہ لیکچرار پروفیسر دہری قسم کے ہوتے ہیں تو ان کی صحبت بد یا نیٹ پر بھی اس طرح کے مضامین چڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو جو وہ نیٹ میں ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں نا تو وہ بعض اوقات پھسل جاتے ہیں. تو نیٹ پر بھی آپ کو جانا ہے نا تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے علاوہ کہیں جائیے مت, پھر مت بولنا کہ ہم کو وسوسے آتے ہیں. صرف دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس پہ اتنا مواد ملتا رہے گا کہ آپ کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے, مواد ختم نہیں ہو سکتا. ہاں یہ یکدر گیر اور محکم گیر, ہم بھلے ہمارے اعلی حضرت بھلے, دعوت اسلامی یہ اعلی حضرت کے فیضان کا مظہر الحمدللہ. دعوت اسلامی والے اعلی حضرت کے قدموں سے لگے ہوئے, تو دعوت اسلامی والوں نے آپ بس یاسیکان اصول کو نہ چھوڑے. تو ان کی ویب سائٹ, ان کی کتابیں, ان کی مطبوعات, بس ان کی کیسیڑے, ان کی وی سی ڈی آگے پیچھے نہ جائیں, ورنہ پھر پھسل جائیں گے, ٹھوکر کھا جائیں گے, تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ کے ایمان کو کچھ ہو جائے, خدا نہ خواستہ. تو یہ جو ڈیر ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر دیتے ہوں گے, کبھی ایسا مجھے ٹکرا نہیں ہے. ایک بار ایک ٹکرا تھا بہت پہلے جب میں کسی قافلے میں گیا تھا, ہم نے قافلے میں سفر کیا تھا تو اس وقت کچھ افراد آئے تھے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. وہ ان کو نہیں پتا تھا, میرا نہیں پتا تھا, اس وقت بھی تھوڑی بہت شہرت تو تھی میری, دعوت اسلامی کا دور تھا, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کچھ عجیب عجیب, تو میں چپ تھا. پھر جب یہ بات کہی نا کہ اللہ تعالی نے قرآن عربی میں کیوں اتارا, سندھی میں کیوں نہیں اتارا, شاید اس پر پھر میں بولا تھا, ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اسی طرح اور بھی کچھ اس طرح کی معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں انہوں نے کی تھی, پھر مجھ سے رہا نہیں گیا تھا, پھر ہم کو جان کا خطرہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم تو یہ مسجد بھی ایسی تھی کہ نہ کوئی دروازہ صحیح بند, اور گاؤں تھا یہ گجو میں جب ہم قافلہ لے کر گئے تھے اس کا واقعہ یہ, تو یہاں کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے, پھر ہمارے سائے بھائیوں نے جاگ جاگ کے پہرے دیے تھے. اللہ کا کرم ہے کہ وہ دوبارہ آئے نہیں, خطرہ ہو گیا تھا, باتیں ایسا رخ اختیار کر گئی تھی, ایسی بک بک کر رہے تھے کہ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ اب میں کیسے اب مت اپنی زبان کو روکوں, تو کفریات بکے جا رہا ہو اور اپنے کیسے اپنے آپ کو سنبھالے آدمی. اب اس طرح کی کوالٹی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں, تو یہ دہریت اور ہے مطلب بعض لوگوں میں, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو یہ اعتراض اگر کوئی کرتا ہے کہ اللہ نے عربی میں قرآن نازل کیا اردو میں کیوں نازل نہیں کیا, تو اللہ پر اعتراض مقصود ہے تو صاف کفر ہے, اسلام سے خارج ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ وہ فصاحت کے اعتبار سے, تو پھر مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو ٹھیک ہے جو سمجھانے پر قدرت رکھتا ہے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو کم الفاظ میں لکھا ہوا ہے, ہر ایک نہیں سمجھا سکتا ایسوں کو, ہم جیسوں کا بھی کام نہیں ہے, بہت یہ عجیب و غریب مخلوق ہوتے ہیں اس طرح کا بک بک کرنے والے کہ ایک کفر بکا نا ہم سمجھا نہیں جائیں گے, دو چار اور جڑ دیتے ہیں کفر, معاذ اللہ. تو پھر یہ مفتی صاحب فرما رہے کہ جو واقعی عربی فصاحت و بلاغت کا ماہر ہوگا, یعنی عربی اس کی واقعی بہت اچھی ہوگی, عربی زبان پر اس کو عبور ہوگا, وہ تو اس کے لحاظ سے اس کے بنائے ہوئے کلام کی خامیاں خود اس پر آشکار کر دے گا. یعنی ایسے شخص کو جو عربی کا ماہر ہے وہی سمجھا سکتا ہے کہ اس کے کلام پر اس کی خامیاں وہ ظاہر کر دے گا. یہ بڑے بڑے عرب کے فصاحت تھے نا, اس وقت فصاحت و بلاغت یہ عربی کی عمدگی اس وقت عروج پر تھی, بہت زیادہ تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے دور میں تو بڑے بڑے جو عربی دان جو تھے نا, عربی کے ماہر, وہ بھی قرآنی آیتیں سن کر حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اور یوں کئی ایمان لے آتے تھے. نہیں نہیں یہ انسان کا کلام نہیں ہے کہ ہم اتنی عربی جانتے ہیں یا ہم بھی ایسا نہیں کبھی بول سکتے. جیسے سورہ کوثر کی یہ تو حکایت ہے نا, لکھ کر لگا دی گئی تھی, چیلنج تھا کہ کوئی لکھ کوئی آئے تم میں سے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو. کوئی اس کا بدل دے نہیں سکا تھا سورہ کوثر کا, اس کے وزن کا اور اس کے انداز کا ہم کو نہیں بلنے پڑ رہا کہ یہ کیا ہوگا. لیکن یعنی کہ وہ جو عربی جانتے تھے نا انہوں نے دم توڑ دیا. ہم تو بے مطلب یعنی کہ دلیل کہ ہم تو ایمان لیا ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام لکھ ہی نہیں سکتا ہے نا. اب ہم کو یہ ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے, ہم کو بحث کرنا نہیں آتی, ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بے مثل و بے مثال ہے, اس جیسا کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. ہماری مطلب یہ ہے کہ وسوسے لاکھ کسی کو آئے لیکن وہ شیطان کو تین مرتبہ تھو تھو کر کے بگا دو کہ بس رب کا کلام لاکھ کلام, اس میں کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا, وہ بے مثل و بے مثال ہے. دیٹس آل. ہم اسی منن والے سوچن والے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ نے ایک بات بہت پیاری کر دی پاپا کہ ایسے لوگوں سے بات کرنے میں ہی کوئی بھلائی نہیں ہے. نہ نہ نہ بیس کراوا ہی نہیں, اپنے کو مسئلے میں ڈال دے گا. بالکل ایسا ہے ہی نہیں بھلائی. اور ایسے ایسے بعض اوقات اعتراض داغ دیتے ہیں کہ پھر آدمی جواب لینے جاتا ہے تو وہ جواب سے مطمئن نہیں ہوتا, اعتراض پھنس جاتا ہے. جی جی ہر کوئی جواب دینے کا اہل نہیں ہوتا بجا. اور بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں بابا جن میں خود ایک اعتراض کے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر بالفرض ایسا کوئی ٹکرا جاوے تو اس کو پھر ملا دے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ملانے بھی جائے گا تو بھی مصیبت ہو جائے گی کیونکہ وہ راستے پر بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. درست ہے سن کے پتا بتا دے کیا کریں. اصل ایسے لوگ سمجھنا چاہتے ہوتے نا تو علماء بھوت ہیں. یہ سمجھنے بس یہ بحث برائے بحث کرتے ہیں, ساو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں تو ان کو پتا بتانے میں حرج نہیں ہے, وہ جائے گا نہیں. لیکن ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹے موٹے مولانا ان کو قابو کر نہیں سکتے. یہ بہت بہت عجیب و غریب قسم کا یہ طبقہ, ان کو کون پہنچے پتا ہے؟ ان کو پہنچے غزالیہ دورہ امام ہاں ہاں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں نے زیارت کی, ان کے کلام سے میں مشرف ہوں. یہ ان کے آگے کوئی مائی کا لال ٹھہر نہیں سکتا. کوئی ایسا ہو نا یہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کے لیے یہ میرے چھوٹے چھوٹے مولانا شاید مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ایسے پاورفل ہوتے ہیں یہ بولنے میں, ایسے تیز ترار ہوتے ہیں کہ یہ سنیں گے نہیں. تو ان سے ان کے انداز پر جو گفتگو کرے گا نا دلائل کے ساتھ وہ ان پر حاوی ہو سکتا ہے. تو وہ غزالیہ دورہ کو میں نے دیکھا تھا کہ ان کے جو اندازے کو یہ ایسا آدمی ہے نا یہ خود مطلب یعنی کہ حواس باختہ ہو جائے گا, اس کے پلے نہیں پڑے گا تو یوں وہ زیر ہو جائے گا. اس میں یوں ایسا ہوتا ہے پاپا بعض اوقات کہ یہ کرتے ہیں سوالات, تو پھر ایسا کیوں ہے, پھر ایسا کیوں ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے. اس ایسو کی کہیں کوئی بات کاٹ کر اگر ایک سوال سامنے والا داغ دے نا, اچھا اب تم بتاؤ ایسا کیوں ہے, اب جب وہ جواب دینا شروع کرے گا نا تو اس کی پانچ منٹ بھی اس کا ٹکنا ہے کیونکہ اس کو جواب دینا نہیں آتا, اس کو صرف سوال کرنا آتا ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ ہمارے مفتیان کرام تو پہنچ جائیں گے. تو دارالافتاء علیہ سنت ہر دارالافتاء علیہ سنت میں ہمارے مفتیان کرام نہیں ہوتے, مطلب ماتحت جو ہوتے ہیں کبھی مطلب متخصص ہوتے ہیں کبھی نائب مفتی ہوتے ہیں. تو یوں میں ڈرتا ہوں یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں, یہ ایسے عجیب و غریب کھوپڑیوں کے لوگ پائے جاتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے ایک بار ایک کو لے آئے میرے پاس کہ تم لوگ اسلامی بھائی کیوں بولتے ہو. میں پتا نہیں کتنی گھنٹے یا گھنٹوں اس کے ساتھ میں نے مٹھا ٹکرایا, کہا میں یار میں نے اس کو منہ لگا لیا. آپ کو تعجب ہوگا میں اس کو قائل کر ہی نہیں سکا سمجھے. وہ دو آدمیوں کی آپس میں ذرا مڈ بھیڑ ہو گئی کہ وہ ایک بولتا ہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں. یہ مولانا محمد شفیع کاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے صدیوں کے بارے میں یہ ان کے منہ سے سنا تھا. دو دو پانچ بولا تھا، بولا دو اور دو آٹھ ہوتے، تو وہ بول رہا تھا چلو دو اور دو پانچ ہوتے. تو ایک آدمی نے بولا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، دو اور دو چار ہوتے. بولا دماغ تیرا خراب ہے. بولا بھائی دو اور دو چار ہوتے ہیں، پر نہیں دو اور دو پانچ ہوتے، لگا لے شرط. تو دو اور دو چار بولنے والے نے کہا دیکھ شرط ہار جائے گا، سوچ کے بولنا. تو اس نے بولا میں ہاروں گا تو تب جب کہ میں تسلیم کروں گا، میں نے ماننا ہی نہیں ہے دو اور دو چار ہے ہی دو اور دو پانچ. تو یہ اس طرح کے بد مذہبوں کی مثال دے رہے تھے کہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو کھول کر قرآن کی آیتیں بتاؤ تب بھی نہیں مانتے، احادیث مبارکہ بتاؤ نہیں مانتے. یہ ماننے والے نہیں ہوتے، یہ اڑی پہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے موٹے مولانا کیا ان کے سامنے آیت پڑھیں گے، ان کے سامنے حدیث شریف کھول کے رکھیں گے. یہ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چاہیے عقلی دلیلیں، ان کو چاہیے فلسفیوں کی دلیلیں. تو یہ ان سے پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ قرآنی دلیل سے مانتے نہیں ہیں. نہیں، میرے پاس بہت پہلے ایک دہریہ کو لے آیا تھا، وہ شاہی وال کا واقعہ ہے. تو وہ ایسی سی باتیں کرنے لگا، میں نے کہا یار تم کو عذاب قبر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اس نے چھوٹ میں کہا کہ میں مانتا ہوتا تو مجھے ڈر لگتا نا عذاب قبر کو. اب اس کو آپ بتاؤ گے اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ آخر کار بس وہ اللہ کا یہ کرم ہو گیا کہ اس کو ہم نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ وہاں چلیں. ہم اس وقت پاک پتن شریف اگلا اسٹاپ تھا ہمارا کہ وہاں بیان ہوتا، میرا پاک پتن شریف ہے شروع کا، جب مسجدوں میں بیان کیا کرتا تھا میں. تو اس میں اللہ کا ایک کرم ہو گیا، تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ بس میں ہم بیٹھ گئے اور وہ کوئی مجھے چائے پینی تھی یا کوئی ویسے بغیر بولے چائے لے آیا میرے لیے. میں نے گرما گرم چائے کا پیالہ ساسر ہاتھ میں تھی میرے، اور بس والے نے وہ بس اسٹارٹ کر دی. اب وہ چائے کا پیالہ وہ چھلکنے پر آیا تو وہ اسٹارٹ کی، اب وہ گھر گھر کرے بس چلے نہیں. اس میں وہ دہریا اس کے منہ سے نکلا، نہ پینے دو چائے، نہ پینے دو چائے، سن گئے. پھر جب چائے پوری ہو گئی بس چل پڑی الحمدللہ. اچھا تو یہ اس پر ایک بس وہ ایک چوٹ لگ گئی، اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دینی تھی. پھر ہم پاک پتن شریف گئے تو میرے ساتھ ایک سید صاحب ہوتے تھے باب المدینہ کے، وہ بولا کہ اس وقت میرے کو باپا نہیں بولتے تھے، یہ اصطلاح نہیں تھی، میں جوان تھا اس میں. تو اس نے بولا اسپیشل دعا کرنی ہے، بس خوب دبا کے دعا آپ کو کرنی ہے اسپیشل، اس کو مسلمان کرنا ہے. تو اب وہ دعا ہوئی، تو دعا بڑی رقت انگیز ان دنوں ہوا کرتی تھی، بڑا جوش ہوتا تھا. تو دعوت اسلامی بھی اتنی پرانی نہیں تھی، مسجد میں چھوٹا سا اجتماع تھا، مسجد بھی چھوٹی سی تھی، اتنی بڑی مسجد بھی نہیں تھی، لیکن وہ بہرحال وہ اجتماع تھا. پاک پتن شریف پہلی بار حاضری تھی، تو بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے جلوے تھے. تو وہ دعا میں میں نے عرض کیا کہ یا اللہ ایک حق کا متلاشی یہ آیا تو ہے باتیں کرنے کے لیے، مان نہیں رہا، اب تو ہی اس کا دل پھیر دے. جب دعا میں اس طرح کے جملے میں نے کچھ کہے تو اس کے بعد جب دعا ختم ہو گئی اس نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد چند بار میں نے معلومات کی تو پتا چلا وہ اسلام پر اب بھی قائم ہے. تو اللہ تعالی نے یہ کرم کیا کہ وہ بغیر دلیل کے مانا، وہ جس طرح بات کر رہا تھا میرا دادا بھی اسے بحث نہیں کر سکتا بھائی، دیریوں سے کون بحث کر سکتا ہے؟ جب دلائل ایسے ہوتے ہو قرآن و حدیث کی دلیل تو وہ مانے نا جو قرآن و حدیث مانتا ہو، دیریا کیا مطلب یہ دلیل مانے گا؟ تو ان کو عقلی دلائل سے سمجھانا پڑتا ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے چھوٹے موٹے مولانا جو نا یہ ان سے بحث نہیں کر سکتے، ان کے پاس لا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید وہ دور چلا جائے. تو اس لیے کوئی ایسا کوئی تم تڑاک کا عالم ہو مناظر ٹائپ کا وہ اس سے بات کر سکتے ہیں. یہ میں نے اپنی سوچ کے مطابق عرض کیا، جو خالی وقت خراب کرے گا ہمارے اسلامی بھائیوں کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد یوسف عطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے آیا ہوا ہوں. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات جماعت میں شامل ہوتے ہوئے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے، اب امام نے بھی سلام پھیر لیا اور ہم نے بھی سلام پھیر لیا، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اگر یاد آ گیا ہمیں بعد میں تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ چار رکعت کے بجائے دو رکعت میں سلام پھیر گیا تھا. چار رکعت کی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ، جی تو ہم دو رکعت میں آخر میں پہنچے اور ہم امام صاحب نے بھی سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیر لیا امام صاحب کے ساتھ، تو کیا بابا جان تو چلتے بنے پھر؟ جی بابا جان یاد آنے میں ہماری نماز ہو جائے گی؟ جب چلتے بنے تھے تو نماز تو آپ کی ہوئی نہیں، دو ہی رکعت پڑھی، فرض تو چار رکعت ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ وقت بھی گزر گیا تو قضا بھی پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله. پاپا یہ سوال کچھ انہوں نے ابھی جو کیا تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی انہوں نے کر دی. یہ سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ بعض اوقات جماعت میں شامل ہوتے ہوئے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، اب امام کے ساتھ سلام پھیر لیے کھڑے نہ ہوئے، تو اب یاد آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر سلام یہ سمجھ کے پھیرا تھا کہ میری چار رکعتیں پوری ہو چکی ہیں مجھے سلام پھیرنا چاہیے، سلام پھیر دیا تو نماز سے نکل گیا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بے اختیار انہیں یاد نہیں تھا نکلنے کا، بے اختیار اور امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا، تب تو نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی، جبکہ یہ فوراً اب اپنے آپ کو سنبھال لے، اس کو یاد آ گیا. اور اگر کچھ بھی دیر کے بعد اس نے انہیں سلام پھیرنے کے امام کے کچھ بھی وقت کے بعد، اگر یہی سوچ کر کہ انہیں بے خیالی میں پھیری ہے لیکن کچھ دیر کے بعد پھیری، تو اب سجدے سہو ہے نا، تو اب اگر کچھ بھی فرق کے ساتھ پھیرا نا سلام کے امام کے ساتھ، تو اب اس پر سجدے سہو واجب ہوگا. جبکہ یہی بھول کرو قصدن ہو کہ میری نماز پوری ہو چکی ہے مجھے سلام پھیرنا چاہیے، تب تو نماز ٹوٹ گئی. اکیلے میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے نا کہ چار کے لیے کھڑا تھا اور دو پر بھول میں یوں ہی بے اختیار سلام پھیر دیا، یاد آ رہے میں بھول گیا ہوں، یہی مسئلہ ہے. اکیلے کا شادی ہے, امامت سے اس کا تعلق نہیں ہے, مطلق کا نہیں ہے. مسئلہ تو امامت میں ہی ذکر کیا گیا ہے, یہ کہ تین صورتیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں, جان بوجھ کے پھیرا یا بھول سے پھیرا, بھول سے پھیرا تو متصل امام کے پھیرا یا دیر سے پھیرا, اگر متصل پھیرا ہے ساتھ بالکل سلام پھیرا اس صورت میں تو سجدہ صاف نہیں ہے, اور اگر کچھ بھی دیر کی تو اس صورت میں سجدہ صاف ہوگا, اور اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو اکیلے پڑھنے کی صورت میں یہی بنے گی, صورتیں دو بنیں گی اس میں, کہ جان بوجھ کے سلام اس نے پھیرا کہ نماز سے نکلنے کے لیے تو گئی نماز اس کی, اور اگر غلطی سے پھیرا ہے تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ سجدہ صاف کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمت علی, بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان آپ کو روزہ نہیں لگتا, اتنی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب اپنے آپ سے لے لیجئے. پاپا مانگا تو آپ سے اس نے جواب. جی ساحل نے جواب تو آپ سے مانگا ہے. مجھ سے مانگا ہے, اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر روزہ لگا ہوتا تو یوں پڑا ہوتا میں ڈھیلا. اللہ کا کرم ہے بیٹھا ہوا ہوں, اس کی رحمت ہے, ماہ رمضان کی برکت ہے, جذبہ سمجھے مریل آدمی کو بھی بالکل ہی الگ ہے, وہ سیدھا کھڑا کر دیتا ہے. تو اللہ مجھے جذبہ عطا کرے, جذبے میں مزید برکتیں ڈالے, اخلاص نصیب فرمائے. یعنی کہ روزہ اس طرح نہیں لگا کہ جس طرح مطلب آدمی نڈھال پڑ جائے. میں کمزوری زیادہ محسوس کرتا ہوں شام کو عصر کی نماز میں. یہ بھی بتا دوں نا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں, میں دعا مجھے بولتے کروانے کا نہیں, مجھے سب بولنا دشوار ہوتا ہے مجھ سے. شام کو عموماً اتنی کمزوری آ جاتی ہے, تو نمک کی آپ بغیر آپ پیشابے کر کر کے پانی میں نکل جاتی نا آدمی, یہ تھوک میں رینٹ میں سب میں یہ نمک کی آپ نکلتے ہیں. اگر کوئی آنسو نکالے تو آنسو بھی کھارا ہوتا ہے, میں دیکھا آنسو کبھی منہ میں چلا گیا تو کھارا محسوس ہوا, کھاری نمکین, تو یہ نمک کی آپ نکل جاتے ہیں تو پھر کمزوری آدمی کو آتی ہے. کئی اس طرح میں اکیلا تو نہیں, شام کو تو مجھ سے زیادہ بھی ایسے ہوں گے جو بےچارے نڈال ہو جاتے ہوں گے. تو میں تو بوڑھا آدمی ہوں, بوڑھے آدمی تو بعض اوقات ہر وقت نڈال ہوتے ہیں بےچارے. اللہ ہمت دے بس یار, دین کی خدمت ہم سے لے لے, اخلاص نصیب فرما. آمین یا رب. ورنہ یک بڑھاپا و صد عیب, کہ ایک بڑھاپا سو بیماریاں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں, مجھے روزہ بہت لگتا ہے, مجھے بہت بھاری پڑتا ہے, پھر واقعی ان کو بھاری بھی پڑتا ہے. تو یہ بار بار تذکرہ کرنا یا اپنے اوپر طاری کر لینا کہ مجھے روزہ بہت لگتا ہے, یہ نفسیاتی طور پر بھی وہ لگے گا, اور عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے, ایسی باتیں نہ کراوائیں. اب روزے کا پتہ ہی نہ چلے, بعض لوگ روزے کا پتہ ہی نہ چلا تو پھر کیا, پھر روزہ ہی کیا. ایک مثال ہے کہ روزہ وہ جس کا پتہ چلے, ہونٹ سوکھ رہے ہوں, زبان سوکھ رہی ہو, بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے ہوں, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, تبھی تو روزہ ہے. یعنی کہ ایک روزے کی کیفیت ہے نا یہ بھی, ورنہ تو روزے کی کیفیت ہی ہے. سویا پڑا رہے گا تو امام غزالی نے یہی فرمایا کہ پھر روزے کا پتہ کیسے چلے گا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ویسے جو سوال تھا نا, اس طرح کے سوالات آدمی کی مشقت آسان کر دیتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی, ہے نا, یہ حب جائز سے بڑھتا ہے اسی باتوں سے. آپ تو کیک بھی نہیں لگاتے, آپ تو دو زانو بیٹھے رہتے ہیں, اتنے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, آپ کی کمر میں کچھ نہیں ہو جاتا, آپ کے یوں نہیں ہوتا, اسی کو باتیں جب کرتے ہیں نا لطف ایسا آتا ہے کہ وہ ہے نا میٹھے چاول کھانے میں بھی اتنا مزہ نہ آئے, ایسا مزہ آتا ہے. یہ مزہ جو ہے نا یہ خوفناک ہے, تو ایسی باتیں نہ کی جائیں. میں بہت کمزور ہوں, میں پھول پڑتا ہوں. آپ تو سوتے نہیں ہیں, آپ تو سوتے ہی اتنے گھنٹے. اچھا پھر آپ نے کیا جان جان کے جواب ہی نہ دیں تو یہ سمجھے یار کیا عرض کروں. بس آپ دعا کریں یار. ہاں بس یار دعا کریں کیا. سونے کا جواب دے دیا کہ واقعی نہیں سوتے, میں گھوڑے بیچ کے سوتا ہوں. قادری جس کا نام ہے تو میں سوتا ہوں, بالکل سوتا ہوں. سوتا نہیں اگر میں تو اس وقت میں بیٹھا نہ ہوتا. سیدھی بات ہے, میں خالی خالی ہوشیاری کیوں کروں. اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس کی نوازش ہے کہ اتنا بولنے کی سعادت بخشتا ہے, قبول بھی فرما لے, کوتاہیوں سے درگزر بھی فرما دے, ریاکاریوں سے بچائے, حب جا کی نغوست سے بچائے. تو اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں یہ نہ چلائے کریں کہ یہ واقعی یعنی کہ آدمی میں حب جا پیدا کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں آپ مدنی چینل پر بیٹھے نظر آتے ہیں, آپ آرام کرتے کہ نہیں کرتے, آپ تھکتے کہ نہیں تھکتے. اس طرح کی باتوں سے آدمی پھول کر جب پھٹ جائے تو پھر شیطان کی منزل ہے نا, یہ اپنے پھول جائیں. بابا یہاں خود کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے, اگلا حوصلہ افزائی کرتا تو کیا حرج ہے. یہ حوصلہ افزائی کے نام پر ہی لڑتے ہیں کہ میری حوصلہ افزائی نہیں کی مجھے, میں حب جا کا مریض ہوں, غذا نہیں دی مجھے. حوصلہ افزائی مطالبہ نہیں کیا کرے, سمجھا کرے. ہم ٹیم نہیں, اور نہ پھر میں مزید آپ کو کچھ عرض کرتا. ٹیم زیادہ ہو, یہ موضوع لیں گے بابا انشاءاللہ. رات بھی آپ نے سحری کے فیضان میں بھی دو چلائے تھے, وہ بارہ سیر خون بڑھانے والے میرے دو کول چلا تھے, آپ بھی احتیاط فرمایا کریں. کیونکہ ابھی آپ کو یہ بیان کروانا ہے, یہ مدنی پھول لینے تو میرے کو پھر آپ توپ کے دانے پہ رکھ دیتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على